الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مسألة رسالت کے وہ شبہات مخ کی ذکر شیو پاگی پسی اس مقاصد بیانے دو چدا بیت اللہ مرکز دو توحید دے انبیاء و پاک کڑے دے د شرک نه د بوتانو نه نبیه م پلیتوي بیا پکې شرک مکوي او دویم دا پیغمبر د ابراهيم عليه السلام دعا وا هغه کړی و د تعمیر په وخت کې چې الله مون خدازه جوړو مرکز جوړو مدرسه جوړو او تذیل یو معلم راولي هغه دا پیغمبر چې راغی دا غو دعانه منه او درې مقصد چې دا توحید خود ټول انبیایو اتفاقی دین دی دغه و اختلاف نو ما اتفاقی خبره نه منه دا درې مقاصد ذکر شو او دا دې ته بیان شو کله چې هغه منلې خو نه کنه اغی خواه اخپل عقیده مضبوطه نیولی و دا باطل دا کاری چطه اصلاح که توتا دیر پا خیرخواه سرا همدرده سرا دعوت ورکه دی پا زد کی راشی نو دیم دا اخپل باطل دعوت شروع کی نو دیدن داغی سو شبهات با قرآن بیانی نو یو شبه دادا چی دی یهودیت و نصرانیت دعوت یا شورو کو دعوت دین باطل تا در دی عنوان دی او دا یواز یهود نصوارا ندی آخو دشمار خلق و پاغا وقت که دا دی زمانه کی دیر دی چه هر باطل پرست پل باطل تا دعوت ورکی اډیر پشور او زور سره اډیر په زیب و زینت سره ډیر لوی رنگ او ټنګول ورکی او خلق ته وی چې ګوره دا دین دی حق دا دی راځه هر باطل نو قران مونږ تاسو د مثال په تور نمونه ذکر کی نور دا وی د پاره په دنیا کې ډیر مصداقات دي ډیر مصداقات خدا داغی رنبه شبه دا پدیز نیکی چیز باطل دین دعوت یا شورو کو وقالو وائی دا یهود و نصوارا کونو هودن ای خلقو را شے یهودیان شے بیا بارمان کوئے نو کامیاب بشے دا دیخ پل خبر دا مستقل او نصوارا دغسې نسوارا او بوي چې خلکو را شي نسوارا شي عیسایان شي کامیاب بشي هر یو بو سره وي چې ته تدو هدایت بومو مې که هدایت پسې ګرځې د حق طلبګاری نو را شي يهود بخپل يهوديت مخ کې کو نسوارا او خپل نصرانيت به مخ کې کو مونگ تیز دید پارک ورے پیش کر اللہ رب العزت چه او وقت که خو یهود نسوارا ہو ارست با دم رشی چه حدیث کرا گلیو چه نبی علیہ السلام ویلیو زمان امت با سو فرقی کی گی سلاسا و سبعین دریت دریو یا تریتر کلهم فی النار الا واحدتن طول با جهنم تزی دقا یواو پا کنزی دغه یو ډل کنه صحابو ته پوسوکو چې دا من هيا دا یو ډل کمه یو ده نبی علیہ السلام ما انا علیه و اصحابی دا عجزان غریبان خلق دی چه زمان او زمان صحابو پا طریقه باندر آروان زمان سنت او دا صحابو جماعت اهل السنت والجماعت دا غبی خان نویلو چه رست خوبا بیشماری اوغی با دق قوی چه راشه من سر مرگری شه کامیاب بشه راشه دا کامیابه خبره کو او راشه چه اللہ رضا کو شه یهودیان شه عیسایان تحت دو انو کامیاب بشه قل تو توائی پا جواب کی چه مونگ مدو کا کوا بوډاګان په ګوډي کې ماچوا دی لو بچو ته غو په مخه یا مونږ وکړه ته ته مونږ نه معلوم مونږ خو د غره نه نه را کوسوي پهاړي خلق نه یو چې مونږ وکړه ها مونږ دین پیژندلې دی مونږ حق پیژندلې دی ډیر د پخوانه نو ځکه ته بدلې کې کو ادا کار وایا چن بل مونږ نه يهوديت قبلو نه عيسايت قبلو او سوال کو چې الله مونږه اوساتي ذي باطل سوال کو ملت ابراهيم حنيفا مونږه تابعداري کو په دنیا کې د دین د ابراهيم عليه السلام چې مخه اړو له ودار باطل نه حنيفا المقبل الى الله المعرض عن غير الله هغه لا تمخ کړو کوم چې باندې کې مخ کو هغه د هر باطل نه مخ اړو له مونږه مکه خلق یو مونگا اللہ پی جندلے دے مونگا اللہ وحدانیت پی جندلے دے مونگا رسول پی جندلے دے مونگا رسول سنت پی جندلی دی مونگ پاگی پس روانی مونگ تبا دا باطل خبری نکے روانیو پدین دے ابراہیم علیہ السلام پسی چمخڑون کے ادھار باطل نا گورا دلتا کی سوالو چې اوس خو د نبی علیہ السلام دین دی داسې نه وي چې بل ملت محمد نه غرس خو هغې ته زور نه ده کنه دغې قومونو دعوه کوله د ملت ابراهیمي او که نه ای خو زمونږ نه تختولی وو چ مونږ د ابراهيم عليه السلام په دین یو مونږ د هغه اولاد یو هغه زمونږه مشرو نو ځکه دا هغه نوم یو واغستو چې دروغ موای راشه کدين د ابراهيم عليه السلام ګورې نو مونږ سره دی هغه لاستا سو نو واغستو تاسو یې ځکه سي پرې خو دې هغه مونږ لراکو نوس کذا چا ملت ابراهیمی یادیگی نرازی دی اسلام تا دین ابراهیمی پہ اسلام کے دے دل تا دی رازی بل دینے چی ملاوی دے دا خوا تا صرف دل تا ملاوی کی خوا نرازی او کپاغی باندھ چی تاسو دی ملت ابراهیمی دعوی کوئے اول عمران کی بیبیا تفصیل راشی چما کان ابراهیمو یهودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین اخونه یهودی او عیسائی انا د مشرکانو په دینو وما کان من المشرکین او نو ابراهیم علی السلام د مشرکانو په ډله کې من المشرکین سمانا داغی سره تعلق نو داغی سره غم خادی نو اگه یه داغ سپریخی وی بایی کارتی تی نکڑو خواد داغی شو بهاو سمانا دعوت دین باطل تا دا مطلب دویم ورپسی مومنانو تی ذکر کئی چې د خپل ایمان اظهار وکه ها د خلق لګیا دی او چې دینو باطل دین له دومره زور او شور او پوچته سطح باندې پوچته سطح باندې ولې مال دولت خو سره ډیر دی کنه انتظامات ار سره ډیر دي نو هغه خپل باطن له دین له دومره شهرت ورکی چې لارې کوسی ډکی کړی دی دیوالونه او د ملک اشتهارات تی او سدی کانفرنس ته او عرس ته ورته نو تاسو خپل اظهار نکوي تاسو به حق دین اظهار نکوي و اکن قولو د دغې مقابله کړي نو یو ربط داده چې غي د باطل دین دعوت ورکاو تاسو د حق دین دعوت ورکه قولو خاموشی با نکوه زویم پکی اشاره دیتا دا چه دا یو قانون دی خواه دا یو قانون دی چه دی پی مقابله که با مونگ سو آوی چه واس خلق راشی و غی مونگ تاوی کنا تا سخده و بخرا آجام شه او دا خیر خبرکو دا اصلاح خبرکو او اللہ دی زمونگا یو بل سره اتفاق پیدا کی او دا ډیر د فتنو د فسادونو زمانہ دا اخره زمانہ دا ان راشه چې مونږه د خپل ځان د نجات فکر وکړو راشه کینه او غي مونږ ته دا شی پیش کړي نبغه قرآنی نبغه حدیثی د ځان یو فارمولا جوړ کړل فارمولا فرمولو او خلقو تا پیش کئی نمونگ بسکو مونگ باغی تا جواب ورکو پا نعم کی کپلا کی سبو آئیو او بکو که نبکو قرآن مونگ تا چل خی ورے مونگ نپوی دو پا دیبان قرآن ایتاسو اسم کوئے بس داو آئے قولو او آئے پا جواب کی آمنا باللہ مون خو ایمان راوړې په الله باندې او ما انزل الینا افاغا کتابونو آسمانیو چې نازل شوی دی مونږ ته افاغا کتابونو چې نازل شوی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته والاسبات او د یعقوب علیه السلام دول اسلامونو او د هر یو زینه امت جوړ شو اغه تاسو بات ویلش دول زامنو از هر یو زین امت جوړ شو نو دول قومونه شو کنه نو الاسبات وی اغه پیغمبران راغلیو کنه دغی اولاد تا وما اوتی موسی و عیسی او هغه تورات چور کړی شو موسی علی السلام تا او هغه انجیل چې ورکړل شي عیسی علیه السلام ته وما اوتی النبیون من ربهم او تمام هغه احکام چې ورکړل شي پیغمبرانو ته د خپل رب نه دا جواب شو ځکه کې ډیر فائدې دي یو فائدہ خو دا شو چې دا غي رضی وکړه چیر کمونگا یهودیت و نصرانیت نٹسو مونگ تا نمونا ماخ لے دا چاہی خیدہ نمونا انتم و آباؤکم مونگ تا چی اللہ رب العزت کم زابطہ خولی دنو آغا زابطہ واو رہ خواب قرآنوی زابطہ حیات تنو ہے کم آدھا ما توقعی کنا خواب اسی نم دید دکڑے دے ذابطه حیات خی دلتم تیرشیو مخ کے نیو پیدا دا شوا دویم پیدا دا دا چه سوک بدا تا کتاب پیش کئی چه تا دا کتاب نمانی دیکی سو دی تراش دیکی حادیث دی او دیکی ای ویکار سی خمونگ تا دا حکم نشتا کنخا مونگا مجبور ایو کن دا اللہ طرفنا مونگ تا دا حکم دی چه آمننا باللہ وما انزل الینا وما انزل وما انزل وما انزل دا تا چه کم کتاب یاده دا نازل شوه دی کنه چه دا زن نجول کرده دا غزه کم برسر که وچه نزل نازل شوه نمونگا تا دا دی اجازت نشتا تا تا هم نشتا خطا پویگی نا دا زن دشمنی مونگا ایمان راولو کتاب منو خو آسمانی کتاب دا زمکه نا چه کم نازل شوه دا پورا جواب ده کنه او دا سورت عنکبوت کی بیا راشی 46 کی چکلا یو اشتما سپارہ شروع کیگی ناغی کیوئی چقولو آمنا باللذی انزل الینا و انزل الیکم و الہنا و الہکم واحد و نحن لہو مسلم دمون خدا جواب دیارو نمونگ تے کتابو نسلہ سانڈائے دستا دا کتابو نمونگ تے ندی معلومو یارو دا ردی قصی دی خواب نو دا شوا دا جواب شو بس کسو کر سووی وی مونگا دا اللہ کتاب منو کاغا وس نازل شیو پا دی پیغمبر او کپا خوانو پیغمبرانو باندیو مونگا ایمان پا غیر آوڑا دی مونگ دا زمکی پا کتابو نا ایمان نراوڑ دا سورا کتابو نا دی چتا دا نمانی ویتی چمانی دا پورا دا کنخا زما دا پاریو مومنو آیا مونگ تا اللہ دین آسان کرده ده چه بس خاص کتابون دی پیغمبران دی اللہ دی داوما دی باندی ایمان راوڑه دا گا بس اوک سر ترسی دا خو پارا زمانه که او کتاب چاپ شی او خور شی پا خلقو که نونگ با کم یو باندی ایمان راوڑو خوا او آئے چه مونگ ایمان راوڑه ده پا اللہ باندی دا اللہ توحید منو او پاک کتاب چې نازل شوی زمونږ ته چې قران دی او پاک کتابونو صحیفو چې نازل شوی ابراهیم علیه السلام ته او درې مفاده به کیدل چې دی به وی تاسو خو څوک نه منې وي کورغی بوم د یهودو نو سوارو تاسو خو هیڅ نه منې کنه نه تورات منې نه انجیل منې نه ابراهیم علیه السلام منې نه یعقوب علیه السلام منې نه اسحاق علیه السلام منې تاسو خو هیڅ نه مننه کړه دا اوس نو یوازې ښا چې تاسو هیڅ نه مننه زه غیتم دا څه وی نو دلته وو تاسو مر ذکر کړو چې ولې نه مننه په ابراهيم عليه السلام په اسماعيل عليه السلام په اسحاق عليه السلام په يعقوب عليه السلام او په اولاد د دې او کله به وی تاسو موسی عليه السلام نه مننه عيسى عليه السلام نه مننه داغی کتابونه نمانه ولی نمانو اگا چه ورکل شویو پا یوزل او تیه زکا ہوئی خواه ده نازل شوی داسه نده پا یوزل ورکل شویو موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل او اگا چه ورکل شویو نورو پیغمبرانو تا مر ربهم دا یاد ساته اگا اگا دینا چه شورو خواه چولائک علا حدم مر ربهم دی ټولو نبیانو ته د خپل رب نه لا نفرقو بین احد منهم همغه تاسو په شانتی نه منو او تاسو څنګه منه پیغمبران یو اسمان ته ورسوي نو یدا د خدای زیه دی نه د خدای نه زول دی بل را اخلاص کې ویدار پیغمبر نه دینو د تاسو پیغمبر وای نو اچ لانو فرق مونږ دا کار نکو الله دې مونږ د دین او ساتي چې څوک خدای توپ ترسو اسوک د سړی توپ نه وباسو توبه لانو فرق مونږه جدای نکو پمین ز یو د دې پیغمبرانو کې ټول یو شانتی منو چې ټول په حق دي ټول معصوم دي ټول د الله بندیان دي او داسې هم نکو چې عبادت یې کو لکه نسوار او د عیسی علیه السلام او يهودان د عزير علیه السلام نه نه ونحن له مسلمون مونږه شرک نشتا خکاره ده توایو خان که خپایه که خوشحاله مونږه خاص د الله تابعداریو مونږه خاص د الله بندگی کون کیو بس د نور چانا دې ته اظهار د ایمانیات وی چې خپل خبر اوته وکې خپل وضاحت اوته وکې خپل عقیده او تخکاره کې چې موږ د عقیده ده اوس الله رب العزت دعوت ذکر کوي چې وای او تکنه چې تاسو داس ایمان راولې ير ډیر خیر به تاسو رسېخه دا موږ چې تسوې کنه کدا سې ایمان هم راول کنه بس په پټو سترګو به جنت یې انیه ښا او سترګې پټې دل او جنت تتل راشه ایمان راول فین امنو ک ایمان راول او دی يهودو نو سوارو بمسلم امنتم به اغه سې ایمان چې تاسو څنګه راول دي په الله باندې فقد اهتدوا نو کامیاب شو وین تولو او کمخی والو وین نماؤن فی شقاق نو یقیناً دی پا دیر سخت دشمنی کی دی دا ورستاو دشمنان دی خواه شقاقی اوی چه سنگ آغی دوم را پا خپل باطل کلک دی چه نا مونگو لیو تاسو هم پا دی خپل حق کلک شیخا نو چه آغی پا خپل دین کلکی او تاسو پا خپل دین کلکی ہے نو دشمنی نو را تو رئی کسبی نئی اگر دشمنی شو کنا اوز باقی هم زور لگئی او ستاسو دا ختمولو چی دی دا مخی نلری کو تاسو با هم زور لگوئی شقاق نمی و تا دکا که خود خان چی دشمنی جوڑا شوڑی را سختا خدای دا خیر کئی نبیشک دی پا دشمنی کی دی دشمنی خطرناک لفظ اللہ رب العزت ور پسی زر تسلی ور کلا چی نا دا دی بس دشمنی سل پاپڑا ادیو لوڑا دا دی بس دشمنی فسیک فی کا هم اللہ نیقنن اللہ باستا حفاظت کی دا دینا اسان مانا دار اللہ باستا حفاظت کی دا دینا دی تابا اللہ ساتھی دا دینا کفا یکفی کفایت مانا حفاظت خواب فس یکفی کا هم اللہ اللہ بستا حفاظت کئی دا دینا دیتا تسنشوی لے کٹول دا دنیا راجم اشی خواب اللہ با دی ساتھی دا دینا واللہ یعصمو کمن الناس چوی لیو کنا وہو السمیع العلیم اللہ دے اوریدن کے زهری خبری زهری جرګی زهری مشورې الله پویږي د خلکو په زړونو باندې د زړونو په حال یې الله پویږي علیم بذات الصدور صرف الله دې ځکه سره وي ښا چې تاسو نشی ویلې زه د دې د زړونو نه خبره ما زیب مشوره جرګه کوي او ما مخکې تاسو ویلي ښا چې دا څه وکړو او دا څه کوي او ځان ساته نه او هو السميع العليم ورپسې بل شوبه نو رد کی پاوی باندې دی يهودانو سواره او داشل جوړ کړو رنگ جوړ کړو هغه ته معمودیت وی معمودیت چې څوک بد دي مارګره شو ولې پیسې هډیر ناکار شي او پیسو به خلق ځان ترالو نو هغه به په تعالیو کې وګرځاو زیړ رنگو دیوی اوس پوخ نه سواره نشي ښه ولی رنگ په واولیت کنه رنگ یې بچا واولیا او بیا وی الان سواره نصرانین دیو اوس پوخ نصرانی شه یا خپل ماشوم به د وو کالو شو حقیقه به ولا کوله نو هغه رنگ ته به وګرځاو چې په دې نصرانیت کې پوښي دا د ومه ده ومه ویل داسې کوله خان اپا دی بے دیر فخر کاؤں مومنان تبے ستاسو رنگ شتے تاو سنگ رنگ نو دیئے پریشان کلیو چیر دا رنگ با خام خواب کاری دی پس اگردو چتا دی لغتا چی دا رنگ پیدا کو چی دا بکم دی اللہ را بولی ذاتوی چی نا رنگونو پس مزے صبغت اللہ قبول کے رنگ توحید اللہ ستاسو رنگ شتے کنا ستاسو چاہتا ساجت تے خان صبغت اللہ یو مان قبول کے رنگ توحید اللہ ومن احسنو من اللہ صبغا او سوک دے دیات خیستا دا اللہ دا توحید نا پرنگ کی سوک دے دیات خیستا دا اللہ نا پرنگ ورکولو کی رنگو نا خو اللہ ورکی ولی عرب پا دے خپوئی دا چدا سوے واوری دا کنا منگو دا اگی خو عربیت خپلا جبو کنا دا اگی ذہن ترالا چدا خو دا رنگو نا خبر رالا رنگو نا خو دو بیانان ورکی دو بیانان دا خو دا اگی پیشا دا کنا نو صحابو ته پوسو کدا خبر په لکړی ناشنا ولګی چې الله ز دو بیانانو کاروم کوي نو تاسو یو کو چې حال یسبغ ربنا زمونږ ربوم رنگونه ورکي نبی علیہ السلام ورته وی پویګه نه سولې کپڑے ولولې سو چې رنگونه ورکي وی دا دنیا کې چې سشي ګوري نو دا رنگ نه خالی دی که سپین دی که تور دی که شین دی که سور دی که زیړ دی که خړ دی که برګ دی دا رنگونه چا ورکړي دا وی پوه شو په خبرو چې ښه ده دا قدرتی رنگونه دي کنه دا خو مونږ هم خو زمونږ خبره یې راشوه خخ قدرتی رنگونه ومن احسن من الله صبغه کوم رنگ چې الله ورکړی دی هغه بیا دی کاری یو ونی له ورکړی دی کاری یو غټی له ورکړی دی کاری یو زنده سر له ورکړی دی کاری یو مرغی له ورکړی چې خلق په کتونه مړیږي دومره ښایسته رنگ نو هغه رنگ بیا چرته دی پوخ رنگونه دی پاخه رنگونه خدا دی دا خو هغې ته مطلب بیان کو د هغې د عقل مناسب که نه چې او که نه دا رنګونه چا ورکړي دي خو داسې نه رنګ ورکوي لکه دا خلق چې ورکوي چې چېرته تالاوي جوړ کړی دی یا لوی خانک دی ورسره په هغې کې نه نه هغه الله په خپل قدرت سره ورکوي ښه دا د الله رنګونه دي که نه ښه خو لیکن مؤمنان دی چې کوم رنګ د ایمان ورکړی دی رنگ د اسلام ورکړی رنگ توحید ورکړی دی دا ډیر ښایسته دی هغه څه دی نو حدیث کې قرطبی ذکر کوي چې کله به څوک مسلمانې دو او هغه سمامه ابن اوسال دا د یو قوم مشر سردارو حضر آغلی و نبی علیہ السلام تا صحابو راوستے ہو تللے ہو مسجد نبوی کی او نبی علیہ السلام بولا راغی وی سنگ دے خیال دے ایمان راوڑی کنا وی نا دماء اخپل زڑا خبران بلا راز براغی وی سنگ دے چی بدنی ما راز راغی نو تاسو ته ونکو خو صحابه ته وی پرنه ده چې پرنه ستنا په لکه جوړو کې باغو د کجورو هغه تلالو غسل وکړو بیا راغی نو ایمان راوړو نو بیا د ورکاته مونږ وکړو نبی له سلام صحابه ته وی چې حسنا اسلام صاحبکم دا یرستاو دی مرګری د اسلام ډیر ښهسته شخه دا سی اسلام چانو را وڑی دا رنگ دی خواه دا اسلام رنگ سده چې څوک راضی او مسلمانۍ کې نو غسل بکی نو هغه خیری میری به د ځان نه لري کی ادی په نورې خیری واچی رنگ سی خو خیری کنه ها وای زمونږ اسلام داس نه چې سړی بخیرن کو زمونږ اسلام دار چې پاک به کو دا زړو خیرونه غندونو نه ها غسل وو کی ایمان براوړي اچې منځو کی کنه نو تاسو ته وګوره ک تنظیم رڼا نه خطا دې مخ کې به د اسلام نور پیدا شوی صبغۃ الله قبول کې رنگ د توحید د الله او څوک دې زیات خاسته د الله د دین پر رنگ کې دې سره څومره خلق رات شوی يهود نسوارا اخو معلوم خلقو رستو سمرا خلق پیدا شو او درنگ نمیه کی خود سوی کلوی اوی اخو دچا پا دوا رنگ دینو وسنکی دا خلق خبری چو چتا دچا صفت کئی کنا ندق و سر خام خواوی دا دا قرآن نبیر تا خلق خوا وی اگی خود دچا پا دوا رنگ دی اگی خود اخپلو پشرانو پا دوا رنگ دی اغی سروی دخپلو مشرانو دوا دا خو رنگ نینو باسی خوا کلا د پیر نبلاس نیوو کی موریدان لرشی کن او پیر پی لاس راکا اگی پشاولا ڈب ورکوی زا او رنگ شوی د پیر پا رنگ بانده رنگ شوی دا ندی وی خوا سمر رنگو ندی نو دی آیات کی ردو کو چی دا دین ندی خوا دا رنگ منگ چی سوکی آدی کنا دا دین ندی دا خود یهود نسواراو دین دی خوا منگ کا رنگ یادو نو دا اللہ دا توحید یادو چی اگا پسترگو نخ کاری اگا دنیا کی نخ کاری اب قیامت کی خکارشی چی یوم تبید دو جوہن و تسود دو جوہن دا دو رنگ دی نو خوا سپین رنگ د مؤمنانو دی اتور رنگ د کافرانو دی خواه و نحنو له عابدون اگا قدرتی رنگ د توحید دا اللہ دا دی چمو خاص اللہ لرا عبادت کون کیو دریم شباد آو بس رو رو ترقی بے کو لخواه وی که مونگ عرصو یو کنا نمونگ دا اللہ اولاد یو دا اللہ دا پیغمبران و اولاد یو دا سشوالا کجی دا اللہ و نمونگ تا سوکرا رسی مونگ سر ازان برا برا وی نو دا خبری مطلب داو چی اللہ زمونگ دے اتا سو اجزان دق قصی بے اللہ و بے خدا زن لخدا یو گو رہوی دا ظالمانو اللہ زمونگ ناغستو نو دا جواب راگے قل و تو آیا تو حاجوننا فی اللہ تا سمونگ سرا جگڑا کوئے فزاد دا اللہ کی اگر نور سوست پادشو چوست دا اللہ فزاد کیم جگڑا کوئے دا اللہ فزاد کی جگڑا ندا پکار زکا چکه هر څوک دی په دنیا کې که مسلمان دی او که کافر دی او که هر څوک دی نو هغه وی چې زه الله منم هندوانو ته وای ټول ته وای او هیڅوک هر څوک وی زه الله منم نو الله خو دا هر چا دی نو ولې پی دا وکوي او ولې زمونږ نه اخله او هو ربنا و ربکم اغه الله زمونږ هم رب دی او تاسو هم رب دی دې کې جګړه مکوي ذیکه پرخ نشته ده ها مونږ هم الله منو تاسو هم الله منه مونږ هم د الله عبادت کو تاسو هم عبادت کوئ نو دا خو د جګړې خبره نه ده ها ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم عملونو تراشه دا ډیر جدا جدا دي ها زمونږ لپاره خپل عملونه دي زمونږ لپاره خپل کارونه دي زمونږ لپاره خپل خدمات دي چې د الله د توحید عقیده ساتو د پیغمبرانو د تابعداري عقیده ساتو د شرک نه ځان بچ کوو د بدعت او رسم و رواج نه ځان بچ کوو د مشرانو د دغه غلط تقلید نه او تابعدار نه ځان بچو زمونږ د عمل لنا اعمال زمونږ ډیر صفا عمل ولکم اعمالکم او تاسو د پاره تاسو عملو ندیم او چې دا ریس هیڅ پته نه لګي خو چې طبیعتوم سو غواړي نو هغه کوي ها کار سو موکلو ک قبر تام سجدا وکړه ک بوت تام سجدا وکړه او ک خپل پیر تام سرکتا کرو کو موکړه ارزو چی بس او کار چاته هم आवाज وکړه چې پنی کې را رسی او ک عملم ارسنګ وکړه کغه رسمی کوي واجی او ک بدعتي او ک هر څه بس د قصاص عملونه دي چې اچار دي پته نه لګي بس خو چې چا سکړی دي نو تاسو یې چې دغه کې ثواب دي چې چا یو ځای ناس تکړی ده نو په هغه ځای هم ګټه یې خلا چې دا غوړې مې راوې دا ډېر د برکت ځای دی ولې دې کې پلاني ناس تکړی اله کس ته ناس تکړی نو بس هر څه چې وکړه جته ناس ته کار څه ناس ته خو دا د برکت ځای دی نو بس تاسو دا عملونه دي ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون موږ نه تپوس کې زموږ په دین کې زبل چا نوم نشتا زبل چا رضا نشتا بل چا پس تلل نشتا زبل چا قول او عمل خالص د الله مخلصون اخر کې ذکر کړه چې کنه پويږي نو زموږ دین دا دی چې اخلاص دی پکې بس او د دې صفت نه هر دین خالی دی ښا دنیا کې وګوره دینونه کار څه پکې خو اخلاص به پکې نه ښا اخلاص څه ته وي وحده لا شریک له دا پکې نشته دا زموږ امتیاز دی ښا مونگا اللہ لرا خالص عبادت کون کیو او تاسو که کوینو دا غینام خس جوڑ کری دینو خوا دا اللہ عبادتم کوینو دا پیغمبرانوم کوینو دا پیرانوم کوینو اس سوک نخپا کوئے تاسو دین دا دے خوا چی اس سوک نخپا کوئے خوا د سلورمو شوبو افترا پامبیاو پامبیاو د روغ جوړ کړیو سمران بیاچو وېدا زمونږ په دینو کنا يهوديان وې زمونږ په يهودیتو کنا عیسایانو وې زمونږ په عیسایتو کنا وای تاسو زمونږ دین صح کاری دا خو د ټولو انبیاو دین دی دا وګورو څنګه مخکې بیان شو چې توحید د ټولو انبیاو دین دی نو دې سووي وینه يهوديت د ټولو انبیاو دین دی عیسایت د ټولو انبیاو دین دی ناراضو کال لا پاوی باندې ها ام تقولون آیا وای تاسو چې بشک ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او اولاد دې کانو هودن او نصارا دا يهوديان چې يهودو بوي دا عیسایان چې عیسایان بوي قل اوای وتا انتم اعلموا ام الله تاسو خو پويږي په حال د پیغمبرانو او کله خو پويږي دا ری په حال الله خبر ده او غویل دي چې د پیغمبرانو دین دا چې کوم مخکې بیان شو ومن ازلم سوق دلوي ظالم ممن دا چانا کتم شهادتن چې پټه کړه گواہی عنده ځان سره او دا گواہی د چا طرف نه راغلی و من الله تعالی طرف نه او هغه ځان سره پټه کړه نو هغه گواہی کې دوه قول دي یو قول دا دی چې د انبیاءو حال یې دي دي ته معلومو چې دا پیغمبران د دې کم دینو هغه ټول په ملت ابراهیمی باندې وکړه خو هغه نه ښکاره کوي ګورو ته د انبیاو هغه دین او د هغې هغه بیان هغه دې سره پروت دی خو نه ښکاره کوي اځه معنا سوګداوي چې د دې پیغمبر صفاتونه په تورات کې چراغلیو هغه نه ښکار کوي خو ول معنا به تر ده ځکه د مخ کې سره ډیر ښکار مناسبت ته ځکه مخ کې د ټولو انبیانو نوم واغسته شو نو د دې انبیانو دین د دې انبیانو عقیده د دې انبیانو وصیت هغه دې سره پروت ته کړه نه ښکار کوي وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ غزات ندے چه بے پروا دے داغی عملون نا چه تاسوی کوئے چه تاسو نبا تپوس نکوئی ولی اللہ تاسو تسخ کاری چه اگا بے پروا بادشاہ دے بازی صلی ہوئی کنا ولی اللہ بے پروا سنگا بے پروا دے دا خو یہودیانو خبرہ کہتا خوا اگا با داری خبری تپوس کی دا ذری ذری تپوس بکی ندی غافل داغ عمل لا چتا سوی کوئیں تلک امتن دیو جماعتو دا انبیاء قد خلت ترشوی دا دنیا نا لها ما کسبت دید پارا اغا عمل لیخپل فید من چیغی کردے ولکم ما کسبتم سود پارا باغ عملی چتا سو کوئیں ولا تسالون عما كانوا يعملون استاسونا دا سوال نشی کې دي چې هغه څه عمل کړو دا خو زه جاهل انسان کار دي چې اوس دې زمان چې استانه تاسو کوي نو د نورو خلقو تاسو وکي دا ډېر لوی جهالت ده که اوس راشي رانی دې شي مسلکی استاد سرکینی نو ته وی چیر استاد تا دواو نکړه نو چې ته وته وای چې مونږه جمعات لا ثواب لرازو ګناه لرازو خبا کېږي ونهخه مونږه جمعات لرازو نو عبادت لرازو ګمراهه لرازو ښه پوه شو خنو ابسوي وی دا نور خلق دا نور خلق چې کی دا و لاغی ته پوس ما نه مکو کنه جاهل ته ځوان لاغی ته وز څه خبر يم له نور خلقونه زه نیم خبر چې په دنیا روانه دا کو دانه دا کلمانه ته پوس کو ما جواب درکو وس لال شه پکلې استاد نه او د کولمنګ استاد نه او د چترال استاد نه ته پوس کا چې تاسو دا دوا کوي دا شتا نګور دا جاهلان دا وته يهودو کار کوي چې ویوي زمونږ نه به تاسو نه کیږي زمونږ له مشران نه به تاسو کیږي ها ولا تسالون عما كانوا يعملون دې مقرر کو مخکوم ویلو عدل تابعوي نو دې یو جواب ده چې دې به اروه وینو دې به اروه د مشران نو ما غاسته وجتا به تاسو وی نو به زمونږ مشران داسي نو الله ام بیا خپل خبره مقرر کړه ولې دی به بیا بیا کوي او الله به بیا بیا نه کوي سو خدای جواب کوي اځم جواب ده چې هغه مخ کې چې و تلک امتون نو هغه د جماعت انبیاءو خبره او دا دلته کې چې ده د رزيد مشرانو خبره چې آبا او اجداد دي نو الله یې غي تیر شوی دي دا غي خبره پرې ده وقالوا وايدا يهود نصارى فدعوت کې خلق ته چې خلقو يهوديان شي او عيسایان شي يهوديان به يهوديان شي نصارى به نصارى شي ته ته دون کامیاب بشي وېدا یو لار ده تاسو به وته دا یو لار ده ګوره کدی باندې لاړ خټیک ده اګه بدی لاړ نه رو تباہ او برباد شو قل وتو آیا بل نن مونږ په یهودیت او عیسائیت پسې نه دو بلکې مونږه تابعداري کوو نتبعو وسره ده مونږ تابعداري کوو د دین د ابراهیم علیه السلام تاسو یې اسینو مخله همونږه تابعداري کوو ښا نو اشاره شو ډیر سخت دی ته ښا چې مونږ په دین ابراهیم تاسو خو د ابراهیم دین تاسو نس کو حنیفا چې مخې اړولې او د باطل نام وما کان من المشرکین او نو اغا پلار او طریقه د مشرکانو د مشرکان نه خو نو خدایي په هغه طریقه نو ارسی پری شو دی قولو اوه مؤمنانو د دې په مقابله کې چې مونږ ایمان راوړل په الله باندې په توحید سره او په هغه کتاب چې نازل شوی دی مونږ ته چې قران دی او په هغه کتابونو چې نازل کړی شوی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته اولاد د دې ته و ما اوتی موسی و عیسی او په هغه تورات چې ورکړی شوی و موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ته انجیل و ما اوتی النبیون او په هغه کتابونو چې ورکړی شوی پیغمبرانو ته امر ربهم او د زموږی کتابونه نو مر ربهم د خپل رب د طرف نو مونږ ته اشمار نه دی معلوم چې سوره ننوم او بچ د الله طرف نه دی نو زموږ په ایمان ده لا نفرق بین احد منهم مونږه فرق نه کوو په میان د یو د پیغمبرانو کې لکه تاسو چې کوئ او نحنو له مسلمون امونږ د الله بندګی کوونکی یو اتازو بگی دا پیغمبرانو بندگیم کوئے فین آمنو کدی یهود و نسوارا و ایمان راوڑو بمثل ما آمنتم بهی دیده که دو معنی ہے کما موصولشی نو معنی سی کی گی نا ولی معنی بداشی پشان دا حقی چه مونگ پچا ایمان راوڑے دیں نو اخو اللہ دے کنا نو دا اغا پشان سوکشتے دا او مثل خونشتا لیسا کمثلی شیعون ارتبی ہوئی خوا نو بہتر دا دے چما مصدریشی خوا چما مصدریشی نو مانا بیدا شی دا آمنتم نو ایمان جوڑ شی نو مانا کدی ایمان راوڑو پشان دا ایمان ستاسو نو بس خبر پاکشو خوا کدی ایمان راوړو پشان د ایمان ستاسو چې تاسو په الله څنګه ایمان راوړې په وحدانیت سره فقده تدو ندی کامیاب شو وین تولو کوم خوالو وینم فی شقاق یقینا دی په دشمنه کې دی خو یریږه ته ما ولي فسیکفیکا هم الله یقیناً چې ستا حفاظت وکړي الله د دین باندې ساتي ستا حفاظت الله به ستا حفاظت کوي د دین قرطبی لیکلی دی چې حضرت عثمان ټول شپه قرآن لوستو لوستو لوستو ناستو تا او چې چربانګ شو نو ظالمان رالو په توري وو نو هغه ساس کې په دیټ کې پریواته پس ایک فی که هم اللہ اگر نسخہ دیر زمانہ پراتوا پتہ نلی چھو اس بھئیے کو بنی دوینی اگر ساس کی پدیٹ کی شیو پس ایک فی که هم اللہ نو علماء اشارہ دیتا عثمان تا چکہ عرصے اکڑو خو اللہ بستا حفاظت کی خوا تچی چا قتل کڑے کنا دی بخر وز نمومی اگر ٹول پریشان ہو بیا سوک سوشو اسوک سوشو دے او هو السمیع العلیم اللہ اوریدن کے دے او پویدن کے صبغت اللہ او آئے چمون قبول کرے دے رنگ توحید دا اللہ منگا دغا کچا رنگو نن قبلو چنن بیئے سبابا نی ومن احسنو من اللہ صبغا اسوک دے زیاد خیستا دا الله د دیننا د اسلامنا پرانکی و نحنو له عابدون ارنګ دادی چې مون خاص د الله عبادت کوون کیو قل اتحاجوننا فی الله و ایوتا تاسو مون سره جګړې کوي د الله په ذات کې او هو ربنا و ربکم اغز مونګم رب دې او تاسو مون رب دې دا نه خو څوک انکار نه کوي وچې هغه سوینو هغه نه مانی کړه ولنا اعمالنا زموږ د پاره خپل عملونه دي عملونه د توحید او سنت او استاد د پاره تاسو عملونه دي د شرک او بدعت لکم دینکم ولی دین معنا ده ونحن له مخلصون امونگا دی اللہ لرا داس عبادت کو چی پی اخلاص سرائی ام تقولونا پا پیغمبرانو دروغ جوڑوے ظالمانو تاسو دا خبره کوئے چی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد دی دا یہودیانو اغیز یہودیت نس خبرو لکه اوس چې تاسو کوی جاهلان کنا چې امام ابو حنیفه هم دیو باندې دیو ها پیدا دیو باندې ول تعال تا وړو اهو پاسی کې پیدا شوه 150 کې وفات ته زه خو دې پاګل دیو باندې کوم ځای واغه وخت کې چې دا دی ول اوس وړو کنا دغه سي دا پیغمبران کوم وخت تیر شوی دا وخت يهوديت خود تورات او انجيل نه راغلي دي کنه او دي خو په خاطر شوی دي نو په غیبت باندې الزام لګوي چې دا يهوديانو عيسایانو او ايوتا انتم اعلم ام الله تاسو خو پويږي په حال د انبياو او کله خو پويږي ومن ازلم سوق ذل ظالم ممن لا چانا کتما شهادتن عنده چپټه کړه گواہی ځان سره هغه گواہی چې د الله طرف نه راغلی و د پخوانو پیغمبرانو ټول حال دغه کې وکنه تورات کې او نه ذل الله غافل دا عمل نه چې تاسو یې کوئ تلک امه د یو جماعت د انبیاءو قد خلت چی تیر شو د دنیا نا لها ما کسبت تا دید پارا بی اغا عمل چی دی کرده ده ستاو دا پارا نده ولکم ما کسبتم ستاو دا پارا اغا عمل چی تاسو کرده ده ولا تسألونا ما کانو یعملون ستاسو نا سوال نشی که ده دا اغا عملونو چی دی کرده دی سی پارا ختم شوا او چې سبب له شروع کو ان شاء الله تعالی کنه نو چې دا تاسو یو ځل دوهراو کړی ښا او خیر دغه په یو ځل نه نو لکه سار مانځ نه پس یو دوه درې روکو ماس پخین نه پس یو دوه درې روکو ما ځګر نه تاسو نورم چې وختونه فارغ هي نو چې ماس ختن لوم داخله سکړی کنهولې کم از کم چې دوره هو د قران قدر او احترام وکړه نه ښا واخره